Figyeld! Na, szia, nem jóság. Semmi, neki fogtam a hordót kifertőtleníteni. Tudod, a káposztás hordót, majd akarok savanyítani káposztát. Te nálad mi újság? Hát egész hétre nem aludtunk, ott Nórikának 8 óra körül bedagadt az egyik szeme kegyetleni, a másik is. Atya Isten, ha sok hülyeség véget, mi? Csöpöltettek neki a szemébe, teljesen összeragadt, ilyen könny, mindennel nem bírtuk széthúzni neki, akkor felhívtam ezt a védőt, hát nem is tudja, mit kellene csinálni, ugye hívjam fel a hitmát, hívjam fel a botikát, jól akkor hívjam a kihajtott, hívjam a botikát, Tamás beszélt vele, azt mondta, hogy hát lehet fiziológiai oldattal inkább, de vágyon egy kicsit, majd hívja a szemorvost este, és akkor majd konzultál be, és aztán visszahív bennünket. Aha. Mert a botika az 8-ig dolgozott, ugye privátó. Igen. Akkor ilyen, akkor közben a Lívia Dosszön enged egyszer hívott vissza, ilyen papírra kapcsolatban, de saját privát számáról, mobilról. Akkor tegnap este hívtam a Lívia doktornőt, de annyit mondott, hogy izébe, hogy menj, vegyünk fiziológus kioldatot, kell kiborogatni neki, mert hogyha nagyon sír meg beteg, akkor meg a Tamás menjen le, és vegyen valami kúpot. Nyomjuk fel fenekébe, és ez fájdalomcsillapító is. Aha. Akkor Tamás egy-kettő lement még a izébe, gyógyszertárba vett ilyen kúpot, de közben visszahívta a botika, és azon azt mondta, hogy beszélt a szemorvosnővel, annyi, hogy fiziológiai oldattal kell kimosni, mert tegyünk rá ezt a harafenikolt estére. Akkor tettünk rá, akkor most elég szép most messze mecskéje, úgyhogy most figyelem neki, hogyha nagyon csúnya lesz, akkor majd lemegyünk az orvoshoz, de hát hogyha meddig ilyen szép, meg most már az egyik szem egy kicsikét jobban könnyedzik, így nem megyünk le. Ej, de milyen nagy hiesség volt tőlük, hogy azt csinálták neki, mi? Hát nem, mert így kellett, hogy tágítsák a pólusait, mert így nézték, hogy mennyi oxigén ment bele, vagy hogy felnyúlik, vagy valami. Hát igen, de ha látod, mi lesz egy kicsi lánynak. Hát azt mondja, hogy ez nagyon ritka, hogy valaki allergiás legyen, de a Lívia doktornő mondta. Úgyhogy tényleg minden Lívia doktornő is félvette este, meg amaz is félvette, visszahívott bennünket, úgyhogy... Ami jó volt, nem? Hát igen, úgyhogy elég rendesek. Talán szegény kicsi lány allergiás akkor mi? Hát igen, majd megyünk 6-7 múlva, akkor nem szabad megengednem, majd legyenek a szemükbe, azt megvan. Megmondod neki, hogy allergiás, ha nem bírja, az kész. Találjon aki valami más, vagy hagyják végre. Hát így, ha már így jó, meg minden, akkor szerintem jó lesz egyszerűen is. Kedveknek. Úgyhogy na is, mi volt este? Hogy mentél ki? Hát jött egy nőszemély, nem tudom kicsoda, szerintem ott dolgozik bent a színházteremben, ilyen takarító nőfélség, vagy valami, és akkor az vitt ki. Ha van egy göndörhajó, meg van egy izés. Ez nem olyan 40 éves körül lehetett. És akkor olyan egyszerű, síma, semmi. Olyan alacsony. Olyan alacsonyabb, igen. Igen, takarítom, igen. A Tünde vagy Szilvia, mit tudom én, minek hívják már? Uh-huh. Na, az ki, de rendes volt, mert visszafelé kihozott ide Skadeszka sarkáig. Kérdeztem, mivel tartozom, azt mondta, semmibe. De látom, már megint nem választottak be semmibe. Nem tudom, szóval tegyem, vagy hagyjam a picsába őket. Mert mivel tudod, hogy beválasztanak? Hát, hogy most is, hogy látod, voltak aktivisták, hordták szét a papírokat, meg tehát gyújtót, meg örökírót, azt most hallottam meg ottan. Még semmit csak se nem kaptunk, se semmi. Tudod, az előtt valami, amikor kölött az úrna őrség, vagy ottan valamit csinálni, arra most semmi, sehogy semmi nem vagyok. Azért mondom, hogy nem tudom, hogy szóval tegyem, vagy hagyjam a fenébe, azt jó van. Hát, ahogy gondolod, ha most van egy szóval, majd a következőnél. Én nem tudom, milyen választás, most tudtam, hogy van választás, nem most láttam tegnap előtt Facebookon, hogy van. Mi kaptunk 2 cédulát, de azt hittem, hogy az a helyi járulékra tartozott. Nem, az már lement. Azt már nem szavazták meg. Azt már nem szavazták. Mondom, mert Tamás össze-vissza hordta be a papírokat, volt ott egy csomó, hát mondom, értesítés, választások, mondom, biztos a helyi járulékot, egy-kettő ki is dobtam. Aha, nem, ez a Magyar Nemzeti Tanácsba választák most majd, a mi a csoda lesz? A Fremont lesz a fő. Meg talán újakat választottak meg mindent. A Nemzeti Tanácsnak a Fremont lesz az elnöke? Igen. meg a VMS-nek, a topai VMS-nek is, meg a parlamentben is, mit tudom én, milyen képviselő még. Mert hogy lehet egy seggel három lovat ülni? Hát, nem tudom. Na, akkor pacsiron, legalább megmarad az iskola. Legalább pacsiron, akkor megmarad az iskola. Hát biztosan, hogyha már az lesz a fémondes, mi? Még hogyha visszamegyek dolgozni, még én leszek a gyerekének, valószínűleg az osztályfőnöke. Na, látod. Azért mondom, hogy nem tudom, már néha azon gondolkozok, hogy főhívom a fémondotot, megkérem, hogy tegyél már, mert valahol az Attilát is van. Ha igen, nem is teszem be sehova, de legalább az Attila valahol dolgozna. Nem? Hát igen. Nem tudom, mit csináljak. Á, mindegy, majd eldöntöm még. Még egyelőre hallgatok, de meg tudod ki a legnagyobb baszogatós énekem? Ez a kövér, hogy is hívják? Tomika Nimród. Na. Az valami véget nem bírja a pofámat. Mert? Nem tudom mi. Fogalmam nincs, hogy mi jel vele. Majd mit hiszed, hogy nem bír? Hát tudom. Érzed, mikor valakire ránézi, akkor érzed, hogy valami problémája van veled. Na mindegy, nem érdekel. Egyelőre még el vagyok. Mindegy. Lórika ébredezik itt, van mellettem. Na. Jaj, igen, nézett, jaj. És a kicsi szeme szép most? Hát az egyik a szép most, azt nem látom. Jó neki, nem olyan dagad. Hála hát akkor volt neki, azt nem van égő, piros, hogy haj, csuhaj. Szegény kicsi lányt jó megcsínozták akkor. Kicsi Lóri. Hallod, majd lehet, hogy még mindjárt kiforrázom még egyszer az edényt, akkor aztán elszaladok. Elviszem, amit vittem tegnap, jó? Te az édes paprikát már tudod, vagy még írjam le a receptit azért? Hát nem, tudom, már most betettem az összes paprikát. Nem baj, szedtem én tegnap, majd viszek belőle. Hát jó, van ilyen, akkor így bereszert, itt meg esetleg hozzá sterilgész, meg hozzá ilyen kisbabának való ilyen ampulába van, ilyen baby soft, ilyen fiziológiai oldatot. Na majd azt még egyszer elmondod, majd leírom aztán. Majd főhívlak még, jó? Mikor indulok, hogy biztosan steril gészt, azt megjegyeztem, amit nem tudom, majd elmegyek, akkor veszek, jó? Azon nekem 5-5 centis darabja van, szamán sajasz lesz, elég drága, azt mondja 70-80 dinár egy ilyen kis szar. A másik meg ilyen fiziológiai oldat, ezek milyen kis ampulákban vannak, hogy ilyen baby soft kell, ami kisbabáknak való. Jó. Majd akkor még egy szép fölírom, azt majd mindjárt írok, de hát el ne felejtsem. Keresek egy szerűzát. Majd főhívlak még, jó? Szik a kislányok, elfognám a kerüli csúzgálom, akkor visszaadok távol. Igen, most megint alszik? Ez csak az eszit játsza. Nem baj, szegény kicsi lány. Úgy sajnálom. Ilyen orvos véget, mi? Nem is volt semmi baj a szeminek, nem? Addig. Hát nem, hát. Hanem most, hogy baszogatták. Kár volt. Na jó van, nézheti meg ki, hogy nézzék. Ja. Na, jó van, köszönöm. Szia kicsi lányom akkor. Na, szia. Szia.